Shubali One, Shuba Leader One i Square Pusher w programie trzecim. Anagram Morgana. Ściągamy kurz z płyt Milesa Davisa, przywracając je pamięci. Jak Państwo pewnie wiedzą, na przełomie lat 70. i 80. Miles, uzależniony od narkotyków i alkoholu, przestał zupełnie grać. Jak sam mówił w swojej autobiografii, nie sięgał po trąbkę przez 5 lat. Zresztą jego wspomnienia będą nam tej nocy towarzyszyć. Podczas tych lat, kiedy mnie nie było, nie słyszałem w głowie żadnej melodii, bo nie przyszła mi jakakolwiek myśl o muzyce. Czytamy w jego wspomnieniach. Wreszcie podjął decyzję o powrocie, no ale w ten powrót niewielu, naprawdę niewielu wierzyło. Ale stało się. W maju 1980 roku wszedł do studia. To był czas, kiedy Milesa wciąż obowiązywał kontrakt z Columbią, zawiązany w roku 1976. I to właśnie na łamach tej oficyny, po przerwie, wydał płytę zatytułowaną The Man with the Horn. Backseat Betty. To obok Aidy i Urszuli. Trzy kompozycje, The Man with the Horn, poświęcone bliskim Davisowi kobietom. W sumie na płycie pojawiły się cztery autorskie nagrania Davisa. Pozostałe dwa są autorstwa Randy Halla, gitarzysty, klawiszowca, songwritera, wokalisty i perkusjonalisty. Ale jak wspomniałem, Miles po pięcioletniej przerwie, która jest w moim przekonaniu bardzo fajnie pokazana w filmie Miles Ahead Dona Cheadle'a. Serdecznie polecam, jeśli Państwo nie widzieli jeszcze tego filmu. W każdym razie po tym okresie takiego totalnego zamknięcia graniczącego z ocieraniem się o śmierć nie miał swojego zespołu. Dlatego też zanim doszło do pierwszych nagrań tej płyty, na płytę nagrywaną między majem 80 a majem 81 roku, przyjechał do Davisa Vincent Wilburn, jego siostrzeniec, perkusista, gość również obecny na tej płycie. No i przyjechał z kumplami z Chicago, właśnie z Hallem, ale też z Robertem Irvingiem, producentem mającym na swoim koncie współpracę między innymi ze Stingiem, z Pharrell Sandersem, z Wayne'em Shorterem. I tak oto powstał zalążek składu, który po raz kolejny właśnie dzięki tej płycie stał się cezurą w życiu Milesa Davisa. Wargi miałem sztywne, bo długi czas nie grałem, więc zacząłem od gry z kaczką. Któregoś dnia ktoś mi ją schował, co z początku bardzo mnie zdenerwowało, ale kiedy trochę pograłem bez niej, już się uspokoiłem. Grając z tym zespołem, znowu złapałem kontakt z muzyką i kiedy pobyłem w studiu z tymi chłopakami, poczułem się świetnie, no i dowiedziałem się pewnej rzeczy o sobie, że wprawdzie przez prawie 5 lat nie tykałem trąbki, ale tak naprawdę to niczego nie zapomniałem. Cały ten szajs, którego nauczyłem się przez wszystkie lata grania, ciągle we mnie siedział. Wciąż miałem we krwi instrument i właściwe podejście do niego. Musiałem teraz popracować tylko nad jednym, nad techniką i nad zadęciem, żeby wrócić do stanu sprzed przerwy. Thank you. Thank you. Fat Time z płyty The Man with the Horn, nagrywanej między majem 1980 a majem 1981 roku. I wszystko, przypomnę, zaczęło się od wizyty Vincenta Wilburna, siostrzeńca Milesa, perkusjonalisty, perkusisty, który przyjechał do niego ze swoimi kumplami z Chicago. Ale ten pomysł, mimo tego, że pewnie dał sporo napędu Milesowi, nie do końca został zrealizowany, bowiem jak wspomina w swojej biografii, po sesji z Vincentem, no i rzecz jasna jego kumplami, nabrałem przekonania, że do zespołu koncertowego, jaki powinien się wyklarować podczas nagrywania tej płyty, musi dołączyć ktoś, kto pozwoli mi iść w nowym kierunku. Że do tej płyty potrzebujemy trochę innej muzyki. Zaprosiłem więc nowego perkusistę, Ala Fostera, a obecny już był podczas sesji Bill Evans, tenorzysta i sopranista. I to właśnie on ściągnął słyszanego przed chwilą, jak i we wcześniejszym utworze, Markusa Millera. Ten z kolei spowodował, że w pewnym momencie w studiu pojawił się kapitalnie przed chwilą grający i też w cudzysłowie rozmawiający z nim Mike Stern. I tak oto zaczął się krystalizować skład, który później występował na koncercie. Przyznam, że to jedna z moich ulubionych płyt Milesa. Płyt, przypomnę, będących swoistą cezurą, bo nie dość, że Phoenix z popiołów wstał, to jeszcze rozpoczął zupełnie nowy okres swojej twórczości, ale też tą płytą nieco przestawił zwrotnicę w muzyce jazzowej. Na zakończenie opowieści z Milesem, z płytą The Man with the Horn, z której zaprezentowałem na samym wstępie utwór drugi z tej płyty, czyli Backseat Betty, po nim Fat Time. Teraz na zakończenie tego wątku Aida. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Anagram Margana. Galus. To ID znają pewnie głównie osoby zorientowane na hip-hop i muzykę elektroniczną, bo to właśnie z takiego środowiska pochodzi Rafał, który w przeszłości działał głównie w pojedynkę, bazując przy tym na samplach. Myślę, że sampling bardzo pchnął muzykę, wbrew pozorom bardzo pchnął muzykę nowoczesną, ponieważ czerpię gdzieś tam pełnymi garściami z tego, co było kiedyś, a uważam, że aby tworzyć jakąś przyszłość w muzyce, trzeba znać jej historię. I to jest gdzieś tam bardzo fajny motyw, że można wykorzystać jakieś sekwencje, bądź też pojedyncze dźwięki, tony i wykorzystać je w nowy sposób, bardzo kreatywny, który gdzieś tam tworzy przyszłość, ale też nawiązuje do korzeni. A nie masz wrażenia, że tak jest w każdym aspekcie sztuki, Oczywiście, w każdej dziedzinie sztuki, że trzeba poznać przeszłość, żeby móc zrozumieć teraźniejszość i wytyczać przyszłość? Dokładnie. Ja w ogóle mam bardzo wielu znajomych, którzy gdzieś tam zajmują się robieniem zdjęć, malowaniem obrazów i oni też czerpią z tego, co było kiedyś. Więc uważam, że to jest naturalna kolej rzeczy. W 2015 roku tych zabiegów związanych z samplowaniem było znacznie mniej, bo na małej, dużej, kolorowej płycie zatytułowanej, przypomnę, Flowers Eat Animals, którą skosztujemy niebawem, tych zabiegów, w każdym razie związanych właśnie z samplowaniem, Rafał ograniczył do minimum na korzyść muzyków, na korzyść wielu gości. Miałem ochotę nagrać płytę i zaprosić parę osób, które bardzo szanuję. Między innymi Wojtka Soburę, którego płyta zrobiła na mnie spore wrażenie. Marka Pędziwiatra z Night Marks Electric Trio. Elżbietę Baklasz na harfie. Dominik Gałązka na saksofonie i Marcel Mrozowski na basie. Ty, Rafale, jesteś autorem tej płyty, ale co to znaczy? To znaczy, że ją wyprodukowałem, wymyśliłem te utwory. Zaprosiłem muzyków, którzy dograli mi gdzieś tam poszczególne partie. Zmiksowałem to. I tyle, chyba. A tak brzmi mój ulubiony utwór tego wydawnictwa. Utwór nosi tytuł Has Music i jest to druga kompozycja z pierwszej strony tej, uwaga, różowej płyty. Jak Państwu podoba się jazz robiony przez producenta wcześniej hip-hopowego, później zajmującego się muzyką elektroniczną, dżentelmena raczej, którego nie należy utożsamiać z takim rasowym jazzmenem. A jednak z takiej zbitki powstaje piękna muzyka, po którą sięgam dosyć często. I myślę sobie, że warto posłuchać, jak powstawała ta muzyka, jak powstawała epka Flowers Eat Animals. To wyglądało bardzo różnie, bo niektóre partie gdzieś tam rozpisywałem sobie w domu. Później, gdy dochodziło do sesji, to i tak się okazywało, że na tym, co gdzieś tam skomponowałem sobie w domu, powstawała jakaś taka wersja o wiele ciekawsza, która była improwizowana i na przykład partia, którą napisałem, nie została w ogóle wykorzystana. Wykorzystana została partia, która została zaimprowizowana na bazie tego, co gdzieś tam skomponowałem. Inne rzeczy nagrywałem sam, na przykład preparowane pianino, które też było gdzieś tam efektem jakiejś improwizacji. Harfa, to też jest temat improwizowany przez Elżbietę Baklasz na jakiś już tam szkic, który jej wysłałem, bo akurat ta współpraca się odbyła poprzez internet. A jak się pracuje przez internet? Ja wolę jednak współpracę taką face to face. Mhm. No ale niestety nie miałem wtedy możliwości pojechać do Krakowa. No i po prostu powstała gdzieś tam wersja taka, jaka jest, która mi się zresztą bardzo podoba, ale na pewno wolałbym tam być, kiedy pani Elżbieta to nagrywała. Natomiast partie Marka Pędziwiatra, partie fletu i klawiszy zostały nagrane we Wrocławiu, bodajże na warsztatach Red Bull Music Academy, na których byłem ja i Marek, także tam już była pełna interakcja. Saksofon i gitara basowa została nagrana w korytarzu Zespołu Szkół Technicznych w Olecku, z którego pochodzę. Mhm. Także bardzo ciekawie, bo tam ten saksofon został nagrany razem z otoczeniem na takim bardzo długim korytarzu, co zresztą dało bardzo ciekawy efekt takiego rozmycia. O, to ciekawe, a może tę sytuację opisać, bo to trochę zadziałało na moją wyobraźnię. Długi korytarz, no to też i długi pogłos. Tak, dokładnie. Znaczy to wyglądało tak, że na pierwszą wersję nagrywaliśmy u chłopaków tam w sali prób. I w pewnym momencie wpadłem na taki pomysł, żeby po prostu nagrać to razem z tym pogłosem. Tym bardziej, że Dominik, czyli osoba, która grała na saksofonie tam w dwóch utworach, się rozgrzewa zawsze na tym korytarzu i mówił, że najbardziej mu się podoba właśnie brzmienie jego saksofonu wtedy, kiedy się rozgrzewa i gra na korytarzu. Więc ja powiedziałem, że jeżeli te brzmienie ci się najbardziej podoba, to spróbujemy to nagrać na korytarzu. Mhm. No i się okazało, że rzeczywiście ten saksofon dostał dużo życia. Nagrywałem to na jeden mikrofon, bodajże superkardioida. Po prostu improwizowałem z odległością od źródła dźwięku. Jedna partia została nagrana bliżej saksofonu, druga dalej, trzecia wersja to było zbieranie w sumie samego pomieszczenia. Czyli Flowers Eat Animals zaczyna się rysować jako trochę taki kolaż? Myślę, że trochę tak. Z różnego czasu, z różnych miejsc, z różnych przestrzeni akustycznych? Dokładnie tak było. Nie była to płyta, która została gdzieś tam nagrana na setkę. Były to właśnie różne pomieszczenia, została nagrana w różnym czasie. Jeśli mówimy i myślimy o muzykach grających na starych, tradycyjnych instrumentach, no to w pewnym momencie może przyjść zmęczenie, bo albo już palce bolą i kontrabasista nie daje rady, albo perkusista też musi mieć chwilę odpoczynku, ale zanim stwierdzi, że musi mieć ten odpoczynek, to pojawiają się błędy, które summa summarum w moim przekonaniu nadają czegoś dobrego tej muzyce, to znaczy gdzieś zanika w pewnym momencie w trakcie zmęczenia dokładność, prawda? Bo nasze ciało, kości, mięśnie nie dają rady. Więc w tych starych instrumentach, tych tradycyjnych instrumentach tutaj jest aspekt niedokładności. A jak jest w instrumentach elektronicznych? Czy one mają jakiś swój margines błędu? Czy one mają jakieś, w cudzysłowie, swoje życie, nad którym trudno zapanować, mimo tego, że wszystko albo dużo wiesz o tych urządzeniach. Jest coś takiego? Jeśli chodzi o gdzieś tam fizyczne egzemplarze tych syntezatorów na przykład, to rzeczywiście one lubią się rozstrajać i też bardzo wiele czynników ma wpływ na ich brzmienie, takich jak na przykład wilgotność powietrza albo temperatura, więc rzeczywiście coś w tym jest. Natomiast jak jest z instrumentami VSTi w komputerze, no nie wiem, podejrzewam, że raczej wpływ temperatury i wilgotności powietrza nie ma gdzieś tam dużego znaczenia. Natomiast też słyszałem bardzo wiele opinii, że na przykład stary Mini Moog model D bardzo lubił się rozstrajać. Nie wiem, ile jest z tym gdzieś tam prawdy, bo jeszcze nie miałem tego egzemplarza w rękach, no ale rzeczywiście to się zna rzeczy. Wracając i ciągle mając na uwadze twoją małą płytę, skąd tytuł? Pewnego dnia bardzo mi się spodobała taka składnia. Gdzieś te kwiaty mi tam sobie w głowie brzęczały. Jakoś tak spontanicznie bardzo mi po prostu wpadło. Flowers it animals. Myślę, kurczę, bardzo fajna składnia. Mhm. Poza tym później wpisałem to w Google i się okazało, że w ogóle nie ma tego nigdzie. I doszedłem do wniosku, że jak ktoś sobie to kiedyś wpisze, to wyskoczy tylko ja. Gdzieś tam też nie próbowałem dorabiać do tego żadnej ideologii, bo tak naprawdę do wszystkiego można, a ja doszedłem do wniosku, że to nie ma sensu. Mhm. I po prostu jest taki tytuł. Dla wielu jest bardzo abstrakcyjny, ale też parę osób bardzo fajnie sobie ten tytuł wytłumaczyło i nawet przedstawiło mi swoją wersję, więc byłem trochę zdziwiony, że tak można gdzieś tam to zinterpretować. Do płyty dołączony jest plakacik. Natomiast obraz, z którego gdzieś tam ten plakat powstał, to jest, myślę, że to jest dzieło. I kto to jest? Co to za obraz? Ten obraz namalował mój kolega, Signer Zetem Crew. I ten obraz też jest gdzieś tam wynikiem improwizacji, jak najbardziej. Bardzo mi się spodobało to, co Przemek zrobił, ponieważ gdzieś tam pasowało mi to do muzyki. A też bardzo naciskałem na to, żeby Przemek dokładnie przesłuchał tą płytę i gdzieś tam spróbował namalować właśnie klimat, który by bardzo oddał emocjonalność tego materiału. A co przedstawia ten plakat? Ten plakat przedstawia smutną dziewczynkę, która zostaje wchłaniana przez kwiaty. A w tle jest chaos. Flowers It Animals. I tak brzmi sobie Galus w programie trzecim, czyli producent, który dzięki swojej jej wyobraźni, dzięki swoim umiejętnościom, dzięki nożyczkom, studiom oraz internetowi stworzył muzykę jazzową. Takie sytuacje mają coraz częściej miejsce w XXI wieku. To by było właściwie wszystko w naszym dzisiejszym nocnym jazzowym spotkaniu. No prawie wszystko, bo oczywiście na wstępie zapowiedziałem jakąś pobliż jazzową płytę. No i potrzymam Państwa jeszcze przez chwilę w niepewności. Może tylko powiem, że był rok 76, że ta płyta ma się troszkę do pięcioboju nowoczesnego. No właśnie. To laboratorium na zakończenie naszego dzisiejszego spotkania. Thank you.